Niech będzie, że do samego końca. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 22 lutego i minęła piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Tak, w nowym dniu to mało powiedziane pod koniec tygodnia. Taka też dziś rozgrzewka szarych muzycznych komórek w naszym cyklu 3 na raz. No, pan Paweł się spóźnił, obudził się o 5:00, przed 5:00 właściwie powinien zadzwonić budzik, ale wiadomo jak to jest, jeszcze minutka. No i tak to się robi prawie pół godziny później niż zwykle. Koniec. Takie dziś było hasło. Bo i koniec tygodnia, jakby nie było, piątek, 22 lutego przed nami. Dziś Małgorzaty, Marty i Piotra. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. albo przekazać najbliższym znajomym. Słońce obudzi się przed siódmą. Tak, tak, to nie żarty. Na razie jeszcze ciemność, w wielu miejscach chmury i śniegodeszcz, ale słońce dziś w wielu miejscach ma się pojawić. Jak wcześniej wspomniałem, przed siódmą zajdzie po godzinie 17. A właśnie, a propos tego słońca. Panie synoptyku, pan gotowy? Proszę. Gotowy na słońce. Okulary przeciwsłoneczne. A o tych okularach przeciwsłonecznych też wczoraj było pięknie, wspominając te amerykańskie produkcje. Film Sens Prod USA. Pamiętają państwo, o tym mówiliśmy w porannej audycji, jak to na przykład policjanci amerykańscy zawsze, nawet gdy jest noc, nawet gdzieś w budynkach, w okularach przeciwsłonecznych. No to pan synoptyk też tym wzorem założył, zapowiadając, że dziś będzie pogodnie, słonecznie, choć rano jeszcze w województwach południowych będzie padał śnieg. Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem w chłodnej arktycznej masie powietrza, a tej arktycznej masie jeszcze pomaga silny, porywisty wiatr, który wychładza, napływa z północnego wschodu, porywisty od Dolnego Śląska po Podkarpacie, tam w porywach do 65, a wysoko w Karpatach do 100 km na godzinę. W pozostałych regionach wiatr umiarkowany. Ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień dziś od minus 4 stopni na krańcach wschodnich, w większości regionów, w tym w centrum kraju, minus 1. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku, tam do dzienniczka pana synoptyka wstawiamy piąteczkę z plusem. Taki nam się zrobił muzyczny kącik pogodowy. Przed chwilą mniej niż zero, a teraz szarówka. już pojutrze, w niedzielę wieczorem, z koncertem tu przy Myśliwieckiej. Daria Zawiałow. 7 stopni u mnie i pada, pisze pan Darek z Bolesławca. Mam nadzieję, że w ten weekend w górach będzie inaczej. Szklarska. Ach, rozgrzewająca myśl. Pan Darek informuje, że kawy nie pije. W Preston na Wyspach całe 9 stopni. To z pozdrowieniami gorącymi od pana Jarka. Bardzo pięknie dziękujemy. No i jeszcze pani Kasia z nami w drodze do pracy szykuje się do roboty. Bardzo dziękujemy. Aha, jeszcze przedwcześnie obudzony stały słuchacz pan Konrad ze Szczecinka. Bardzo przepraszam, jeśli to nasza wina. Aż tak bardzo nie chcieliśmy hałasować. 11 minut po godzinie 5. Co dziś przed nami? Dziś drugi dzień wizyty w Polsce prezydent Litwy. Rano Dalia Grybauskaite spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Następnie uda się do Lublina. Tam zaplanowano trójstronne rozmowy prezydentów Polski, Litwy i Ukrainy. Utwory Moniuszki w jazzowej interpretacji Tria Włodka Pawlika trafiły na płytę Pawlik Moniuszko Polish Jazz. Album od dziś dostępny w sklepach. Ta płyta jest pierwszą na polskim, a jednocześnie światowym rynku fonograficznym, na której to utwory Moniuszki zostały przełożone na język jazzu. Płytę Pawlik Moniuszko nagrano na przełomie 2018 i 2019 roku w studiach Polskiego Radia. Materiał z nowego albumu będzie można usłyszeć także na żywo już niedługo w muzycznym studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Ten właśnie fantastyczny koncert Polskie Radio jest patronem medialnym płyty. Dzieła utracone. To najnowsza wystawa zrekonstruowanych dzieł sztuki z polskich kolekcji utraconych podczas II wojny światowej w galerii Brama Bielańska, Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. Będzie można oglądać od dziś 13 kopii prac utraconych. A z zagranicy w Paryżu zostaną dziś rozdane francuskie nagrody filmowe Cezary. Ta impreza rozpocznie się po 21. Odbędzie się po raz 44. Na ceremonii też będzie polski akcent, co nas bardzo cieszy. W kategorii najlepszego filmu zagranicznego znalazła się nominowana do tej nagrody Zimna wojna Pawła Pawlikowskiego. Film był wyświetlany w Paryżu w kinie Balzac przy Polach Elizejskich. Cieszył się dużym powodzeniem wśród francuskich widzów. Zimna wojna zebrała także pozytywne opinie francuskich krytyków. Mocno trzymamy kciuki nie tylko za Cezary, ale także za Oscary. A jeśli chodzi o Oscary, ta gala 91. spotkań święta kina światowego oczywiście także na naszej antenie. W nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6 już teraz zapraszamy Rigo Jaśmiński i goście przez tę właśnie emocjonującą noc Oscarów na żywo w Strójki. Konkretnie z Łodzi, ale jednak na naszej antenie. No, mam nadzieję, że to dobrze będzie wróżyło, tak jak kiedyś z Łodzi i były Oscary, były, co bardzo nas cieszyło, pamiętają państwo. 13 minut po godzinie 5. Teraz coś z innej bajki, a za chwilę poszeleścimy prasą. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki, Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki, za to gotowi do walki. Rękopisy, kartki, Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking. Pocahontas z innej bajki. Nie robię rapu, na łapu capu, na pół etatu, w ręce mam matu, nie chcę handicapu, a dla mózgu papu, sól trapu łapu, chcesz to je zakup, czy cinkie tu nie daje ultimatu. Ja mam inny pogląd, skąd inną to nie błąd, inna skala, inny kąt, dostraja się fala, która innym nie pozwala dociec, no bo skąd wolę z dala patrzeć na to, co się jak aparat. Olbrzymia część poczyna, nie ma splendoru, jednak rozwój zaczyna się w punkcie oporu, co rozdzieła są jak w bólach poród, hype zyskują na forum, nie na słowo honoru. Nie grozi mi upadek z 9-3, omijam autostradę poza układem, niczym Voyager, nie zasadę. Mamy odwagę gonić swoje sny, dajemy radę. Wstajemy nad ranem, by podążać własnym śladem. Kiedy wchodzimy na majki, nie chodzi o lajki. Pocahontas z innej bajki. Wtedy robimy to hi-fi, szczerze i bez kalki. Pocahontas z innej bajki. Za to gotowi do walki, rękopisy, kartki. Pocahontas z innej bajki. Nie ma komu stanąć ranki, puka poza ranking, Pocahontas z innej bajki. Ta popularność stale skacze, EKG, ale w perspektywie wzrost raczej PKB. Tajniki techniki znów, jak na ZPT, słek słów, chłopców zmów i KCE. Dźwięki poka, szczęki opad, jak synkopa, nuta co ci daje z buta kopa. Chłopak wciąż na opak, bo wciąż jest robota w blokach, co tam miota, rach i SM oka. Yo, hende ho, oto z brandem flow, rach z friendem fo, trwale jak żel beton. Znasz legendę co, tej konia z rzędem, bo ja zdobędę go. ajd choćby będę tą. Jak bajki wo, spajki fo, na żywo, na majki. Muzyka to paliwo, nie lajki. Mam w sobie ogniwo, tak jak tony Starki. Tony rymów, kartki, aż przychodzą ciarki. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem, dbam o detale. Stale wylewam za bordę twe gorzkie żale. Ale płynąc własnym nurtem, popłynę dalej. Dalej. Przeżycie biegnę truchtem, nie gnam w szale. Ale nie robię tego hurtem. Pocahontas z innej bajki. 16 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od Rzeczpospolitej. Ważny temat geopolityczny, o którym to Jędrzej Bielecki informuje, że Netanyahu przyznał tylko, że słowa szefa izraelskiego MSZ o genetycznym antysemityzmie Polaków były nieszczęsne. Najważniejszym celem polityki Netanyahu jest jego reelekcja w najbliższych wyborach. Izraela nie stać na przeproszenie Polski o tym konflikcie polsko-izraelskim w Rzeczpospolitej. Puls biznesu. Cieplejszy temat sercu. O tym, jak oszczędzić ciepło. Wydatki na energię to jeden z podstawowych kosztów utrzymania domów i mieszkań. Warto więc pomyśleć o tym, co zrobić, by te koszty zmniejszyć, jednocześnie nie tracąc komfortu cieplnego. Pomaga w tym przestrzeganie kilku zasad. Dbanie o instalację grzewczą, regularne odpowietrzanie kaloryferów, zmniejszanie ogrzewania w pustych pomieszczeniach, no i właściwa wentylacja domu czy mieszkania, bo nie należy wychładzać pomieszczeń, tylko wietrzyć je krótko, lecz intensywnie, szczególnie teraz. Nie zostawianie grzejników meblami, to już wiadomo. Jeśli w mieszkaniu jest za gorąco, lepiej używać regulatorów temperatury niż wietrzyć. Jak oszczędzać ciepło? No, podpowiedzi niby oczywiste, ale niekoniecznie z pulsu biznesu. No i jeszcze jak oszczędzać? Między innymi na kierowcach, na przepisach, na prędkości, na paliwie. A to wszystko w związku z unijnymi przepisami. To z dziennika Gazety Prawnej. Ogranicznik prędkości czy czarna skrzynka zapisująca ostatnie sekundy przed wypadkiem. Takie rozwiązania mają stać się obowiązkowym wyposażeniem samochodów. Komisja Parlamentu Europejskiego zapaliła zielone światło dla seryjnego montowania nowych rozwiązań. Skoro nie wszyscy kierowcy chcą stosować się do istniejących przepisów ruchu drogowego, stąd pomysł, by wspomóc ich w przestrzeganiu ograniczeń, mówi dziennikowi Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego. Nowe przepisy zatwierdzono. Unia wprowadza nowe obowiązkowe wyposażenie dla samochodów. O tym dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. To na razie tyle, choć do prasy jeszcze zajrzymy. Na dzień dobry, tak oto trzy tematy z trzech tytułów. 18 minut po godzinie 5. Czy państwo są już gotowi na muzyczny trójkowy kalendarz? Jeśli tak, to sięgniemy po pierwszą datę, pierwszą z kolei, ale nie pierwszą, jeśli chodzi o te przeboje, które dziś być może przywołają fantastyczne wspomnienia sprzed lat. No, wielu, wielu nastu. My przywołujemy historię sprzed równo pół wieku, bowiem w 1969 roku zespół Jimiego Hendrixa zagrał w Londynie swój ostatni koncert. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth. Hey. is not our fate. So let us not talk falsely now. The hour's getting late. Dwadzieścia trzy minuty po godzinie piątej na otwarcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Jimi Hendrix i jego drużyna i wspomnienie ostatniego londyńskiego koncertu sprzed pół wieku. Teraz przypomnienie pozostałych wybranych wydarzeń z historii, nie tylko z historii muzyki. To druga część naszego kalendarza. I tak wspominamy Jerzego Waszyngtona w 287. rocznicę urodzin. Był pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, bohaterem walk o niepodległość tego kraju. Był współautorem i koordynatorem prac nad Konstytucją Federalną. Zmarł w 1799 roku. 209 lat temu urodził się Fryderyk Chopin. Tworzył koncerty, mazurki, polonezy, nokturny i etiudy. Według rodziny Chopina Fryderyk urodził się 1 marca, natomiast w metryce chrztu zapisana jest data właśnie 22 lutego 1810 roku. Zmarł w Paryżu w 1849. 162 lata temu urodził się Robert Stevenson Baden-Powell, brytyjski generał, pisarz, twórca skautingu. Właśnie on w 1907 roku zorganizował pierwszy obóz dla chłopców, gdzie wypróbował swoje metody wychowawcze. Napisał książkę Skauting dla chłopców. Zmarł w 1941 roku. 36 lat temu zmarł Mieczysław Jastrun, poeta i eseista, autor zbiorów wierszy, biografii literackich, esejów, przekładów i antologii poetyckich. A 32 lata temu zmarł Andy Warhol, amerykański malarz, grafik i filmowiec, czołowy przedstawiciel pop-artu, no jeden z najbardziej kontrowersyjnych artystów ubiegłego wieku. W 27. rocznicę śmierci wspominamy Tadeusza Łomnickiego, aktora teatralnego, filmowego, reżysera i pedagoga, a w rocznicę urodzin z najlepszymi życzeniami, oczywiście pamiętając o nagraniach, które prezentowała i koncertowo, i studyjnie, składamy najlepsze życzenia Kasi Groniec w dniu urodzin właśnie. Deus ex machina. Daj mi

Tak właśnie żegnamy w muzycznym kalendarzu kompozytora, klawiszowca i basistę The Monkees, Petera Torka, który to zmarł w wieku 77 lat. Muzyczny kalendarz wróci za chwilę, teraz po 5.30 prognoza pogody. Chłodne arktyczne powietrze napływa do nas, a Polska pod wpływem wyżu z centrum nad Bałtykiem. Dziś ma być pogodnie, słonecznie, choć jeszcze rano w województwach południowych będzie padał śnieg. Wiatr umiarkowany, choć nad morzem, na północnym wschodzie oraz w pasie południowym wiatr porywisty. Od Dolnego Śląska po Podkarpacie w porywach do 65, a wysoko w górach w porywach do 100 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1024 hektopaskale, a na termometrach dziś od minus 4 stopni na krańcach wschodnich, w centrum kraju, zresztą w większości regionów 0, minus 1. Najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do plus 5. Wracamy do muzycznego kalendarza i pamiętamy o najlepszych życzeniach urodzinowych. 59 lat kończy gitarzysta Demono Marek Kościkiewicz. Piątkowe kalendarium muzyczne. Too many voices, too many noises, invisible wires keeping us apart. So many choices, but they're all disappointments, and they only steal me away from you. Climb into our own private bubble, let's get into all kinds of trouble. Slide over here, let your hands feel the way. There's no better method to communicate. Girl, stop your talking words, just get in the way. I'll be your man. So baby, come over from the end of the sofa. I'll be your man. I'll be your man. Staring at their shoelaces, when all anyone wants is to be seen. So tonight, let's be honest, we all want to be wanted. And darling, you got me wanting you. Everything that I'm trying to say just sounds like a worn-out cliche. Slide over here, let your hands feel the way. There's no sofa, I'll be your man, I'll be your man. What are we all looking for? Someone we just can't ignore. It's real love dripping from my heart, you got me tripping. What are we all looking for? Urodzinowa na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. James Blunt, brytyjski piosenkarz, kończy 45 lat. Z najlepszymi życzeniami. Z najlepszymi życzeniami pędzimy do pani Moniki, do Ostrowca Świętokrzyskiego, i najlepsze życzenia. I pani Moniko, proszę się trzymać. Sygnał od pani Joli, od Frania. Łysy świeci, chłodno i minus 4 to w Miedzechowie. Pan Paweł, Andrychów. Pada. Mokro, nieprzyjemnie, do tego silne podmuchy wiatru, 7 stopni powyżej, ale już mamy piątuniu-niu-niu-niu-niu-niu i miłego piątuniu-niu życzy pan Paweł. W Dzierżoniowie pada, ale to nie białe, to od pana Pawła. Sygnał od pana Krystiana, trasa Wieleń świeci, okolice Piły, minus 1 stopień na zegarze, czarno i mokro. Również prosimy o szczególną ostrożność. Ciepło, bo już 35 stopni na kociołku u pana Leszka, to już w robocie. Pan Kuba też gorąco pozdrawia, w Dębicy 5 powyżej, pada deszcz i udanego weekendu. Takie oto życzenia od słuchaczy dla słuchaczy. Bardzo za nie dziękujemy i z wielką radością przekazujemy. Za 20 minut 6 wracamy do naszego państwa zestawu utworów skutecznie budzących, podsumowujący rok 2018. Sporo głosów, coraz wyżej i prawie sam szczyt. Wśród utworów skutecznie budzących, w skrócie USB 2018, miejsce drugie. television, kings and queens live the lives of people's dreams. You and I are human beings, living, breathing things. There are rules that are meant to break. You could call this a great mistake. We could always play it safe, but that's no fun. We could run. We could. Drugim Bad Zita i We Could Run. Zdaje się, że chyba to najstarsze, jeśli jak licząc tygodniami i miesiącami, najstarsze nagranie w zestawie tych 10, zdaniem Państwa, skutecznie budzących i podsumowujących rok 2018. No ale tego jakoś specjalnie nie bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę Państwa gust i głosy i to, że jednak wiele radości Bad Zita tym nagraniem w 2018 roku nam Państwu sprawiła. Za 16:06, jak zwykle o tej porze, country w budziku. Przygotował, prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Susie Boggess za chwilę przedstawi nam się w bardzo ciekawym nagraniu. Ona była ulubienicą Cheta Atkinsa, mistrza fingerstyle, jeśli chodzi o grę na gitarze, znakomitego gitarzystę i przecież także dyrektora firmy RCA w Nashville. Otóż nagrali oni wspólnie piosenki Beatlesów. George'a Harrisona, Paula McCartneya i Johna Lennona. All My Loving to spółka tych dwóch ostatnich i piosenka, w której będziemy mieli i głos Susie Boggess i gitarę Cheta Atkinsa. Posłuchajmy, jak to ładnie kantrowo zabrzmi. You tomorrow I'll miss you. Remember Korneliusz Pacuda i Country w Budziku w przyszłym tygodniu, nie w poniedziałek, a we wtorek, bo przypomnę, w nocy z niedzieli na poniedziałek od 2 do 6. Noc Oscarów na trójkowej antenie. A więc Country we wtorek polecamy i zapraszamy. Ważna informacja drogowa z Krajowej Jedynki, Bielsko-Biała-Tychy w pobliżu Czechowic-Dziedzic. Uważajmy, tam samochód ciężarowy wypadł z pasa ruchu i wjechał do rowu. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. To utrudnienie może potrwać jeszcze około godziny. Bielsko-Tychy na wysokości Czechowic. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność, nie tylko tych wszystkich jadących w stronę Katowic. Za 10 minut 6. Wracamy do naszego Państwa ulubionego zestawu utworów skutecznie budzących za rok 2018. Panie i panowie, miejsce pierwsze. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod sztopą pól schodni żyją pod napięciem, złe wspomnienia, wiatr wywiewa z pamięci. Talia nowych kart, dzień pachnie jak początek. Po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze? Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę kwitać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Dobry moment, nie chcę.